nga mote na loboko Donki nke maka Pesa manana nga mote na loboko Kada tezu wa tebo na lobi baila nga sango Yo okona, yo opepa Yo osila, yo onzuluka Mote meko salanga ipasi na ebito kabwana kasi Suse zali na noi, Donki nke Nakana kozala ndumba tina finanga Kafuma ya kuya boye Epesa maladi ya susi Epesa biloba loba Etina okota zamba Etina ome mangambo Mobali abenganga na bolingo na komiko banga Somo na nzoto ho Pesa manananga mote mbala misato Na kombo nanga ho Pesa kese demu mote mbala misato Kana tezu wa tego Omoninga na moto sala samblo Kana tezu wa te Olingi osombeli nga biele Oh boy, oh fandi Na boy na lota ndoto mabenga nga ebisanga Mobali na yo yakala Hey, tata na bana yo Na banza ki oko balanga O dribble nga na maloba Ola nisi nga mabota Falanka malonga na monate Na piki nzoto na promesa Olongoli nga posa akombala mobali mosusu Na komiko banga Obo inga na sali matatate Benda mbanda matoi Na tikelie ebonga Akutiba na nandako Na boy banyo kwa ma Na boy banyo kwa ma Haluka konflite Pardon haluka konflite Haluka konflite Surtu haluka konflite Epa ino sonako waya waya mote manabana Pasi ako bota Pesa manana nga mote mbala misato Na kombo nanga Pesa bilima mote mbala misato Pesa mazembe mote mbala misato Pesa imana mote mbala misato Pesa vita mote mbala misato Oh, Coca-Cola teo Avenir a boca Avenir a boca Cada tesoura teo Cada tesoura teo A cotili balando Chance na yeu yeu A vida yeu yeu Pesa manana nga mote mbala misato Pesa manana nga mote nalito yi Pesa isa mote nalita ma Pesa manana nga mote mbala misato Coca-Cola teo Chance na ye Ganda tezua teo Akotili balango Chance na ye Avina ye na mote mbala misato Pesa kino mote mbala misato Pesa en pompo mote mbala misato Coca-Cola teo chance na ye Kanda te suwa teo Akoti li bala mo Chance na ye Azina ye Pensa dadi mote mbala misato Pensa tabulai mote mbala misato Pensa kwami mote mbala misato Pensa montero mote mbala misato Ofele o chance na ye Kanda te zuwa te o Akoti li bala o Chance na ye o Azina ye o Pesa manana nga mote melo moko Pesa manana nga mote nalitama Pesa manana nga mote esikanyosu Pesa manana nga mote nalitama Pesa isa mote malamisato Pesa manana nga mote malamisato Coca-Cola teo Kuyana ye Kanda te zuwa teo Akoti li bala mo Chance na ye mo Azina ye mo Pesa imana mote mbala misato Pesa vita mote mbala misato Chance ya mbokai Kanda te zuwa teo Kanda te zuwa teo Akoti li bala mo Chance na ye mo Azina ye mo Kanda te zuwa teo Akoti li bala mo